जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्शो वर्ष क्या है अल्लाह जानता है, ये फर्श वर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा है अल्लाह जानता है। नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छिपाए, नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छिपाए, अल्लाह को पता है अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है अल्लाह जानता है। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत में क्या लिखा दे अल्लाह जानता है। जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्श वर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा है अल्लाह जानता है।